मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं था प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं। लचक है तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है, तेरी बात में है जादू, तेरे बोल में खनक है, तेरी हर अदा मोहब्बत तू जमीन की धनक है, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं। सादा सादा मेरा दिल लुभा रहा है, तेरा रूप सादा सादा, ये झुकी झुकी निगाहें करे प्यार दिल में ज्यादा, मैं तुझी पे जान दूंगा है यही मेरा इरादा, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं।